To program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 22 maja, minęła 9. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. A w nim o sprawie Igora, z który przed rokiem zmarł we wrocławskim komisariacie. Proteście pracowników sieci sklepów budowlanych, którzy nie dostają pensji. I o tym, że zanieczyszczone powietrze ma wpływ na jakość naszego snu. PO proponuje komisję do monitorowania służby pod względem przestrzegania praw człowieka. Apel o utworzenie takiej komisji w Sejmie trafi do marszałka Marka Kuchcińskiego, zapowiada poseł Platformy Andrzej Halicki. Jak mówił w radiowej jedynce, sprawa śmierci Igora S. w komisariacie policji we Wrocławiu pokazuje, że potrzebna jest kontrola. Jeżeli nie ma sankcji, nie ma prawdziwego postępowania dyscyplinarnego, jeżeli nie ma nazwania rzeczy po imieniu, to przypadek wrocławski nie jest jedyny. Zginął młody człowiek w Białymstoku w zeszłym roku. Mieliśmy przypadki, no właśnie tortur i to całego ciągu zdarzeń w Siedlcach. Po tych zdarzeniach zamiast dyscyplinarki były awanse. Mieliśmy przypadek duszenia chłopaka w Legionowie, o mało niezakończony śmiercią. Mężczyzna zatrzymany przez policję na rynku we Wrocławiu w komisariacie został kilkakrotnie rażony paralizatorem. Wkrótce potem zmarł. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że sprawę Igora S. trzeba dokładnie wyjaśnić. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski sceptycznie odnosi się do apelu posła Halickiego. Taka komisja musiałaby się zająć wieloma innymi tego typu zjawiskami. I trzeba eliminować, że oczywiście takich ludzi, którzy w policji są, trzeba eliminować i pokazywać. I to samo pokazanie, napiętnowanie tego już jest dobre, no bo mam nadzieję, że w przyszłości nie będzie dochodziło do tego typu zjawisk. Minister Mariusz Błaszczak zdecydował o zwolnieniu ze służby funkcjonariusza, który użył paralizatora. Do Wrocławia został skierowany specjalny zespół kontrolny MSWiA. Prokuratura Krajowa zapowiada, że śledztwo w sprawie śmierci Igora S. zakończy się do połowy września. Ponad 500 pracowników upadającego praktykera pikietować będzie siedzibę firmy w Dąbrowie Górniczej. Protest rozpocznie się przed południem. Zatrudnieni w supermarketach budowlanych w Czeladzi, Częstochowie, Bytomiu i Zabrzu nie otrzymali wynagrodzenia za kwiecień. Nie dostali też wypowiedzeń ani świadectw pracy, co pozwoliłoby im szukać nowej pracy. Demonstracja to kolejny krok w wołaniu o pomoc, mówią pracownicy sklepów w Bytomiu. Byliśmy już wszędzie, łącznie z sądami gospodarczymi, z funduszami świadczeń pracowniczych, z inspekcją pracy. Nie damy sobie tak, żebyśmy to zamietli pod dywan i nic się nie stało. Nie? Bo no, oni na to czekają. Gro pracowników zwolniło się z 55 artykułu, wiadomo, on pozbawia nam odpraw, nie? Po tylu latach pracy. Cały market w markach, Warszawa Marki, zwolnił się solidarnie. My się też już wykruszamy, bo tak jak mówię, jeśli ktoś rzeczywiście nie ma z czego żyć, nie ma z czego dojeżdżać tutaj, to już... No ważne jest tu i teraz, a nie to, co kiedyś tam wywalczymy. W lutym większość sklepów praktykera zajęli komornicy z powodu długów wobec spółki, od której firma wynajmowała powierzchnię handlową. Od tego czasu pracownicy codziennie rano meldują się w pracy wyłącznie po to, by podpisać listę obecności. Moskwa ma problem z nową inicjatywą Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie. Według rosyjskiej prasy amerykański prezydent tworzy islamski pakt wymierzony w sojuszników Rosji, Syrię i Iran. Według Komiersanta ma o tym świadczyć pierwsza zagraniczna wizyta Trumpa w Arabii Saudyjskiej, gdzie podpisał kontrakty na kwotę 350 miliardów dolarów. W ocenie rosyjskiego dziennika amerykański prezydent chce stworzyć koalicję roboczo nazywaną arabskim NATO, która pod patronatem Stanów Zjednoczonych będzie na Bliskim Wschodzie przeciwwagą dla sojuszu Rosji z Syrią i Iranem. Tym samym Trump radykalnie zmienia rozkład sił w strategicznie ważnym regionie, tworząc nowe zagrożenie dla sojuszników Moskwy, napisał Komiersant. Według gazety oprócz Arabii Saudyjskiej w arabskim NATO miałyby uczestniczyć Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, Egipt i Pakistan, a w konsekwencji taki sojusz już składałby się z co najmniej 40 państw. Przy tym Komiersant zauważa, że do tak oczekiwanego spotkania Trumpa z Władimirem Putinem, ten pierwszy zdąży spotkać się z liderami świata arabskiego i europejskich państw członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, czym mocno ograniczy pole do współpracy z Rosją. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przyczyną niedospania może być także zanieczyszczone powietrze. Do takich wniosków doszli amerykańscy lekarze, którzy przebadali grupę prawie 2000 osób w 6 amerykańskich miastach. Wyniki analizowano na spotkaniu Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej w Waszyngtonie. Naukowcy badali przede wszystkim stężenie dwutlenku azotu, który emitują między innymi silniki samochodów. Pod lupą znalazły się też najmniejsze drobiny pyłów, tak zwane PM2,5. Są to często występujące czynniki obniżające jakość powietrza. Jednocześnie aktygrafy, małe urządzenia umieszczane na nadgarstku, monitorowały ilość snu. Po trwających 5 lat badaniach okazało się, że u ludzi, którzy mieszkają w najbardziej skażonych rejonach, ryzyko niedospania wynosi od 50 do 60%. 10%. Zdaniem autorów analizy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego oznacza to, że skażone powietrze jest szkodliwe nie tylko dla płuc i serca, ale także wyraźnie obniża jakość snu, a to z kolei może ogólnie pogarszać stan zdrowia. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław, miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. W studiu Michał Gąsiorowski. Na górze tabeli Lotto Ekstraklasy zupełnie bez zmian. Cztery czołowe drużyny dopisały sobie po punkcie i nie dopisały żadnego gola. Jagiellonia bezbramkowo zremisowała z Legią, a Lech również bezbramkowo z Lechią. Mecz w Białymstoku zakończył się drugą żółtą i czerwoną kartką dla Odzieży Ofoe. Wydaje mi się, że Paris jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że mógł to inaczej rozegrać. Stało się tyle, nie ma co do tego wracać. Podsumował trener Jacek Magiera. W tabeli Legia ma 2 punkty przewagi nad goniącą trójką, czyli Jagiellonią, Lechem i Lechią. We Włoszech świętuje Turyn, bo Juventus zdobył 33 mistrzostwa, a w Hiszpanii 33 tytuł dopisał sobie Real Madryt. W Anglii największą niespodzianką jest brak Arsenalu w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy od początku ery trenera Arsena Wengera. Ciekawa informacja z tenisowego turnieju w Rzymie. Otóż 20-letni Aleksander Zwieriew pokonał w finale Nowaka Dziokowicza do 4-3 i wskoczył do pierwszej dziesiątki światowego rankingu ATP. Dziokowicz potwierdził natomiast, że jego trenerem w zbliżającym się French Open będzie Andre Agassi, zwycięzca 8 turniejów wielkoszlemowych. Teraz o wielkiej radości żółto-niebieskich. Najpierw u nas, bo piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce zdobyli Puchar Polski. Choć początek meczu z Orlenem Wisłą Płock wcale im się nie układał, ale później zaczęliśmy grać lepiej, przyznaje Sławomir Szmal. Z każdą minutą rozkręcaliśmy się i naprawdę zagraliśmy świetny mecz w obronie. Żółto-niebiesko było też w finale hokejowych Mistrzostw Świata. Po kapitalnym spotkaniu, dogrywce i karnych Szwedzi pokonali Kanadyjczyków 2-1. Spotkaniem zachwyca się nasz były hokeista NHL Mariusz Czerkawski. Mecz pełen emocji. Tyle się działo, że można było obdarzyć kilka meczów tymi akcjami. Później jeszcze cała tercja dogrywki. Centymetry dosłownie dzieliły Kanadyjczyków od tego, żeby zostali tymi mistrzami świata. Niestety trafili na Szwedów, którzy zagrali naprawdę fenomenalnym Henrikiem Lundqvistem na bramce. I to on został bohaterem tego spotkania. A propos hokeja, to w walce o wielki finał NHL Pittsburgh Penguins prowadzą z Ottawa Senators 3-2. Za to w koszykarskiej lidze NBA mamy niespodziankę. Broniący tytułu Cleveland Cavaliers przegrali pierwszy mecz w playoff. 108-111 ulegli Boston Celtics. Decydująco o wygranej punkty rzutem za trzy tuż przed końcową syreną zdobył Avery Bradley. Kluczem do zwycięstwa był fakt, że nie poddajemy się w beznadziejnych wydawałoby się sytuacjach i wracamy do gry. Cavaliers przegrali ten mecz na własne życzenie, gdyż roztrwonili przewagę wynoszącą 21 punktów. Fatalnie zagrał LeBron James, zanotował tylko 11 oczek. Z Miami Jan Pachlowski. I na koniec jeszcze jedna wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Dwukrotny mistrz świata Formuły 1 Hiszpan Fernando Alonso kapitalnie spisał się w kwalifikacjach do słynnego wyścigu Indy 500. Wystartuje z 5. miejsca. Najszybszy okazał się Nowozelandczyk Scott Dixon. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław, miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. W poniedziałek na zmianę chmury i słońce, miejscami na wschodzie przelotny deszcz, lokalnie burze, także z gradem nad morzem i w czasie burz mocniej powieje. Od 18 stopni na północy do 20 na południu i 22 w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup lustrzankę Canon EOS 1300D z torbą i kartą pamięci za 1699 zł, a otrzymasz do 150 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. To ja, nowy Volkswagen Golf. Teraz jeszcze bardziej intuicyjnie odpowiadam na twoje potrzeby. Daję ci wygodę, bo to ty wybierasz informacje widoczne na cyfrowych zegarach, a także oszczędności, bo na ekranie nawigacji zawsze wskaże ci najniższą cenę paliwa w okolicy. Bo dobry przyjaciel rozumie cię bez słów. Poznaj lepiej nowego Volkswagena Golfa. Warto, gdyż teraz dodatkowo zyskasz 4000 zł.

przed godziną 11. Po 11 DXX I Dare You, piosenka dnia, a potem instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń, pszczoły leczą duszę. Jorge Diaz, listy do pałacu na koniec naszego spotkania. No a poza tym, jak zwykle życzymy Państwu dobrego odbioru. Prawie 16 minut po 9, to takie ładne wspomnienie na początek dajmy. Sad Adrift on Memory Bliss. Ładne wspomnienie, a jeszcze ładniejsze wspomnienie to Spandau Ballet True, bo na tym utworze oparty jest ten właśnie, którego słuchaliśmy. 20 po 9, tak przy okazji, jak zwykle polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, a stamtąd między innymi głosowanie na listę przebojów, ale także wszystkie informacje dotyczące naszego programu. Patrzę na pocztę i dostaję takie listy, których pod żadnym pozorem nie wolno otwierać. Niby są ze znanych adresów, nie wiem, czy państwo mają to ostatnio tak nasiliło się to. Niby znany adres, ja znam człowieka, wszystko się zgadza, ale jakoś tak dziwnym językiem polskim pisane, żeby otworzyć i zobaczyć, bo tam jest naprawdę coś pięknego. Coś pięknego i niedrogo. Dzięki. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. To teraz Kazik i kwartet Proforma, a potem Policjanci i już będzie Arek z gościem.

Jest w 9:30. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej i Arkadiusz Ekier. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie redaktorze, wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorcy na razie mogą zapomnieć o obniżeniu VAT-u. Niższe stawki nie opłacają się podobno ani ekonomicznie, ani politycznie. To tak czytamy dzisiaj w Gazecie Wyborczej. 23% teraz, a kiedy będzie? Było już 22%. No i przypomnijmy, że te 23% było wprowadzone tak na kilka lat w związku z problemami budżetu, a potem tak. Miało być z automatu obniżone. Potem jeszcze poprzedni rząd ten automat troszkę przesunął, obiecał obniżyć, nie obniżył. Ten rząd też obiecywał obniżyć, a na razie jakoś tak jednoznacznej deklaracji w tej sprawie nie ma. No to jest podatek, który przynosi najwięcej pieniędzy budżetowi ze wszystkich podatków, więc tutaj jego obniżka to pewnie 5 razy trzeba by się zastanowić, zanim no ktoś tak. obniży. I prawda? Wbrew pozorom taki jeden punkt procentowy to jest wcale nie mało pieniędzy. Ależ oczywiście, jasne. Chociaż z drugiej strony to też jest tak, że to ten podatek jest polem do największych nadużyć, największych wyłudzeń. Wciąż przecież działają na rynku zorganizowane grupy, które ten podatek wyłudzają. I tutaj, co ciekawe, obniżka podatku chociażby o jeden też punkt procentowy uderzyłaby w wyłudzaczy, bo by było mniej po prostu do wyłudzenia. Oni też mają jakieś tam swoje koszty, a zysk byłby o ten jeden punkt procentowy mniejszy. Oczywiście, no o co tu chodzi? O potrzeby budżetu. Pewnie rząd się nie wycofa ze swoich programów socjalnych, ale być może w lepszy sposób te pieniądze ściągać. Tu też chciałem zwrócić uwagę, że w mojej gazecie, w Rzeczpospolitej, dzisiaj mamy takie zestawienie urzędów skarbowych, tych takich przodujących, tych, które łączą przyjazność ze sprawnym ściąganiem pieniędzy. To jest możliwe. Oczywiście nie wszędzie to się dzieje. Nie wszystkie 400 urzędów skarbowych w Polsce tak działają, ale jednak te przykłady pokazują, że można. Jeżeli ta reforma, która teraz się dzieje w skarbowości, rzeczywiście no, pójdzie sprawnie, to z jednej strony oszustów ukrócimy, a z drugiej strony te urzędy, które dobrze działają, będą działały jeszcze lepiej i kasa może chociaż trochę bardziej się zapełni. No to skoro wspomniał pan już Rzeczpospolitą, tam przeczytamy dzisiaj wywiad z Konradem Szymańskim, wiceminister spraw zagranicznych, który powiedział między innymi, że władze przyglądają się bardzo uważnie temu, co się dzieje w strefie euro. I dodaje, że Polska zachowuje pragmatyczny dystans wobec euro, bo nikt nie wie, w jakim stanie strefa euro wyląduje za lat 2, 5 czy 10. No, nikt nie wie, to prawda. Ojej, no jakby tak ktoś miał szklaną kulę, to by przewidział Brexit i różne inne rzeczy, które wpływają no na tak, w ogóle. Ale jeśli Unia Europejska się zjednoczy wokół strefy euro, no to przewidzieć można tylko jedno, że my będziemy na marginesie. Ależ oczywiście. Ja tu też podejrzewam, że słowa ministra są wyważone też pod kątem elektoratu konkretnego. Ten konkretny elektorat nawet o euro słyszeć nie chce, chociaż jakby trzeźwa kalkulacja i ten rozsądek, o którym pan przed chwilą wspomniał, aby się nie znaleźć na marginesie, no sugerowałyby, żeby jednak jakieś kroki w kierunku przyjęcia tej wspólnej waluty przyjąć. Pamięta pan referendum w sprawie wejścia do Unii Europejskiej? No raczej za byliśmy, tak? No, za. No. Za przyjęciem euro też. Oznacza oczywiście też przyjęcie euro. Mhm. Tutaj oczywiście mogą być jakieś sugestie, że tak, straszliwy wzrost cen i tak dalej. Przypomnijmy, no w krajach, które jako pierwsze to euro wprowadzały, mogło dojść do tak zwanego efektu bagietki, czyli zaokrąglenia tak. najniższych cen nawet tego pieczywa. W górę oczywiście. No ale gdy patrzeć na tę ostatnią falę przyjęcia euro, czyli takie kraje jak Słowacja, Litwa, no tam jakaś rewolucja na gorsze nie nastąpiła. Wciąż na Słowację jeździmy i to bardzo chętnie wydajemy tam pieniądze. Nie musi być wcale gorzej w Polsce, jeżeli to euro wprowadzimy. No ale najpierw zbilansujmy budżet. Podobno PKP jest rozczarowane polskim Pendolino. Chodzi o pociągi DART, które tam się rozpędzają do 160 km na godzinę. Te pociągi DART produkowane są przez polską firmę PESE w Bydgoszczy. PKP już ich chyba nie chce tak za bardzo. No, pomyślałem sobie, szkoda. Dziwne właśnie, bo z jednej strony rząd chce repolonizować polską gospodarkę, wzmacniać krajowe przedsiębiorstwa. No, najlepsze pole do popisu właśnie, tabor kolejowy. Proszę bardzo, mamy dobry. Dobry i tutaj pojawia się z lektury dzisiejszej prasy wątpliwość, bo ponoć jest zawodny i awaryjny. Nie wiem jak to jest z punktu widzenia pasażera, który już siada do takiego pociągu i ten pociąg jedzie, no to właściwie wszystko jest cacy, to wygląda nowocześnie. A jechał pan? Czysto. No tak, ale jakby ja jestem pasażerem i nie widzę tego, nie widzę tych pociągów, które się popsuły. Prawda? No tak. Jeżeli tak jest, no to rzeczywiście nie jest za dobrze. Aczkolwiek tutaj przecież, panie redaktorze, w studiu tego nie zbadamy, to by trzeba rzeczywiście wyjaśniać, to wciąż mi przywodzi na myśl procedury przetargowe. Czy aby, decydując się na zakup takiego, a nie innego taboru, zadbano o wszystko? Czy aby tam były spełnione wszystkie warunki, także niezawodności, kosztów tego taboru, kosztów już eksploatacji, bo przecież koszty eksploatacji to też koszty napraw. Moja myśl tak w tę stronę by pożeglowała, czy tu na pewno wszystko było w porządku? Mało tego, czy teraz jest wszystko jeszcze w porządku, jak chodzi już o utrzymywanie kontaktów z dostawcą już w trakcie realizacji samego zamówienia. Mam nadzieję, że to wszystko to zostanie usunięte, bo ja też kibicuję jak najbardziej tym polskim przedsiębiorcom, które no, mają dostarczać ten tabor na nasze szyny i nie tylko. Polska zainwestuje 2,5 miliarda złotych w porty zachodniego Pomorza. Chcemy konkurować z takimi portami jak Hamburg, Bremerhaven. O, no i bardzo dobrze, to jest duże wyzwanie. Zresztą proszę zwrócić uwagę na taki drobny szczegół w sprawie modernizacji tego toru wodnego pomiędzy Szczecinem a Świnoujściem, to tam specjalną ustawę uchwalono. Zamiast, jakby się zdawało, no, rozpisać przetarg, pogłębić, unowocześnić, no już nawet posłowie specjalną ustawę uchwalili. Tak. I myślę, że Trybunał Konstytucyjny jej nie zakwestionuje. No ale jak spojrzeć tak, nawet z lotu ptaka w Google Maps na przykład na port w Hamburgu, i port w Świnoujściu. No. Jest różnica, oczywiście. Znaczy tak, już żartujemy sobie tutaj teraz oczywiście, ale ja się nie dziwię, że Świnoujście nabrało apetytu na rozwój po tym, jak zainwestowano tam w budowę terminala gazowego. Prawda? Mm. No, był to jednak postęp do przodu. Miasto też z tego powodu jakieś ma całkiem duże pieniądze. Modernizacja tych portów, no na pewno. Rozbudowa, na pewno. Tylko, czy my możemy konkurować z Hamburgiem, jeżeli nie będzie do tego jeszcze infrastruktury? To znaczy na przykład trasy S3 w kierunku Gdańska. Tak. Prawda? Ale panie redaktorze, konkurować zawsze można. No, można spróbować, jak najbardziej. Tylko, żeby z tego nie wyszedł kolejny jakiś tak zwany biały słoń, czyli coś wielkie, piękne, drogie, a nikomu niepotrzebne. Co roku w Polsce powstaje około 30 nowych tak zwanych browarów rzemieślniczych. Ich rosnąca popularność bije nie tylko w koncerny, ale i w producentów cydru. O proszę, a trzeba powiedzieć, że cydr, jakkolwiek na naszym rynku popularny tak naprawdę od niedawna, to już zbłądził pod strzechy, a nawet w krzaki nad Wisłą sam widziałem. Poważnie, to już nie jest napój jakiś taki gdzieś tam, ekstrawagancja, to jest popularne. Natomiast myślę, popularność browarów tych mniejszych, tak, wręcz rzemieślniczych, tak, czy wręcz instalowanych w piwiarniach, no, bierze się stąd, że ta masowa, na wielką skalę produkcja piwa znanych marek, no oznacza, że one troszkę na tym smaku straciły. Mówi się czasem o syntetycznym europiwie wręcz. Gdzie tam smak tego na H z Niemiec, z naszym polskim na Ż niewiele się różni, o ile w ogóle. No i może to dlatego większa gama smaków z piw produkowanych w mniejszych seriach no, jest chętnie wybierana przez piwoszy. Paweł Rochowicz i Arkadiusz Ekiel. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję. Na audycję zaprosił sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Zapraszamy

Oj, dawno tego nie przypominałem. Jet Airliner, Steve Miller Band z amerykańskiej listy przebojów i Greg Lake, Selavin z brytyjskiej listy przebojów. To były dwa wspomnienia z roku 1977. Polskie Radio PL ukośnik trójka to nasza strona internetowa, a adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. In excess.